Третий пункт у Нагорной казни Иисуса Христа гучить так. Доброчесные, лагодные, бо яны успадкують землю. А что это такое быть лагодным? Як это ажитявлять у штодённым житті? Перш за все, поглядим у словника побачить, як тлумачаться слово «лагода» и «лагодны». Лагода есть приемный спокой або хараство, згода, дружба або приязность. Тому лагодный человек оказывается добродушным, ласкавым, мягким або приемным. Доволі ясно, что с человеком, який проявляє такие рисы характеру, надто приємно живеться. И многие из нас хотели быть такими, особливо перед некоторыми людьми, яких мы поважаем и любим. Але ж мы так само признаем, что быть и заставаться лагодной особой легче на словах, чем на самой справе. А вось Иисус Христос радить нам имкнуться до лагодности, в вынику чего мы станемся доброчесными, и, як Ён каже, успадкуем землю. Цікаво, что перед даденными словами у Нагорной казани Избавитель каже, что верник повинен быть убогим духом и плачучим. Коли хтось приходит до Бога у стане духовного убоства и с плачем, это уже свечить про то, что и он признается у своей слабости и грешности перед святым Богом. Такий человек готовый каяться, коли есть на это причина, и признає, что в поравнанні с Богом он займає нижейшее становище. В разных местах Библии пишется, что не повинны мы думать про себе больше, чем треба, а умеренно и стипло. В опыт показывая, что человечая гонорливость только шкодить, коли покорливость людскому добру сприяє. Хоть оно так и есть, але это не значит, что верник быццам бы ходить у неким пригнеченным духу. Он тешится с того, что является особой дарованной, морально очищенной и оправданной прозахвярною смерть Збавителя Иисуса Христа. Усе мы мусим прийти до усвідомлення, что перед безгрешным и морально досконалым Богом мы стоим, як грешники, якія мають потребу у даровании наших грехов и в духовной перемене, да и умацывании праз Духа Святого. И только Дух Господний може допомагать вернику жить праведно и стипло в нашем грешном свете. Коли верник учиняє грех, он отразу отчуває викривання Духа Святого, что не так он зробив. Треба тут же каяться у греху, что послухмяный Духу Святому верник и робить, де радується тому, что Бог дарує йому грехи и допомагає перемагать над грехом. Коли под уплывом Духа Святого мы праз усе життя будем сповідатися у грехах, прийде той день, коли Господь узнагородить нас за данность и послухмяность Ему. У 11 разделе Добровестия по воле Матфея мы читаем слово Иисуса Христа гэтакія: «Придете до меня все струженные и пригнеченные, и я супокою вас, бо ярмо мое доброе и тяжар мой легкий. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я лагодный и покорливый сердцем, и знойдите спокой душам вашим». У гэтых словах Збавитель тлумачить, чому лепей нам принять ягонный способ життя. Менавіта, бо ён не жорсткий, не деспотичний і не пригнатальний. Наоборот, ён ласкавий і пяшчотний. Усі ягоні загади справедливія, і з ягоної допомоги їх можна виконувати. Яни верника не заневольвають і не пригнатають. Це тому, що Господь ставиться до нас лагодністю і пяшчотою, де допомагає нам, коли у нас сили і здольності обракує. І коли ён звертається до нас з явною ласкавістю, так просить, каб і ми таким чином относилися до інших людей. Лагодність, натурально, зв'язується з покорливістю, бо покорливість подохвочує нас конкретно признавати свою схильність служити своїм грешним інтересам замість інтересів інших. І наш кажучий, лагодність допомагає нам по-божому оцінювати свої прави у порівнянні з правами інших людей. Этим мы не стверджаем, что мы неяк понижаем стандарты справедливости, добра и зла. Лагодный и покорный человек змагается супроть зла, особливо супроть зла и греховных жеданий у своим уластным сердце. Пакорны вернік каецца, калі грэшыць. Гэта дапамагае яму лепей разумець іншых людзей. Ён гатовы іншым дараваць іхнія грахі і слабасці таксама. Лагоднасць суправаджаецца яшчэ з іншымі рысамі характару, як прыкладам, замілаваннем і мякасцю. Такое стаўленне да грэшных людзей праявіў апостол Павел, калі напісаў ваюючым адзін супроць аднаго вернікам у Калосах наступныя словы: «А сам я, Павел, асабіста сціплы сярод вас, а здалёку супроць вас адважны, пераконваю вас лагодаю і мілажальнасцю Христовай». Тут жа лагода дзейнічае разам з мілажальнасцю, і наш кажучы, з замілаваннем і мякасцю. Апостол піша пра сутыкненне, што ўзнікла паміж калоскімі вернікамі, і ён кажа, што сам ён карыстаецца апостальскім правам, дадзеным яму Ісусам Христом, і мог бы звярнуцца да іх з бязлітаснай строгасцю, але таго асцерагаецца. Замест таго ён звяртаецца да іх з замілаваннем, з мякасцю, і гэта служыць цудоўным прыкладам, як і нам пры людскіх канфліктах звяртацца да ўдзельнікаў. Апостол Павел тут жа не прыходзіць да калоскіх вернікаў як нейкі аўтарытэтны начальнік. Ён хутчэй жадае дапамагчы ваюючым братам і сёстрам, каб яны прыйшлі да братэрскай згоды і адзінства. Апостол тут жа пра сябе не думае высока, каб прадставіцца перад імі нейкім вялікім кіраўніком вернікаў, бо ганарлівасць і самавольства ў яго даўным-даўно былі ўкрыжаваны разам з Христом. Пра свой імідж перад іншымі ён не дбае, а глядзіць на ўсё, што здарылася сярод калоскіх вернікаў з Божага пункту гледжання і ягоных мэтаў для іх. Так і нам старацца, калі пападаем у падобныя сітуацыі. Гэта не значыць, што лагодны вернік маўчыць, калі заўважае зло. Памятаем Маўсея, калі, пабыўшы з Богам на гары, зыходзіў і знайшоў тысячы ізраільцян, што пакланяліся вылітаму золата цяляці. Пры непаслухмянасці свайго народа гэты лагодны прарок не затрымаўся пакаранням тых, хто ўчыніў ганебны акт супроць жывога Бога. Такі вернік Гасподні заўсёды стараецца лічыцца з мэтамі і воляй Божай, замест таго, каб захоўваць высокі ўзровень спакою. Лагодны вернік супраціўляецца злу, каб захоўваць Гасподнія стандарты праведнасці і святасці, але, робячы гэта, ён увогуле звяртаецца да грэшніка з лагоднасцю, дабрынёй і пяшчотаю. Ісус пакінуў нам цікавы прыклад, як адрэагаваць на грэх. Памятаем, што ён аднойчы перакінуў сталы бізнесменаў, якія прадавалі паклоннікам ахвярных жывёлін. За гэта яны зараблялі сабе вялікі прыбытак, а пра Бога і ягонае царства не думалі. Божы дом ператварылі ў логава разбойнікаў, як выказаўся Христос. Збавіцель строга выступіў супроць скажонага разважання гандляроў. Але ў 12 раздзеле дабравесці паводле Мацфея мы таксама сустракаем другі бок ягонага стаўлення да богабаязных людзей. Паўтараюцца словы са старога запавету і прыпісваюцца Христу: «Не запярэчыць, не залямантуе, і не пачуе ніхто на вуліцах голасу ягонага. Трысціны надламаннай не пераломіць, і кнота, які тлее, не патушыць». Апостол Пётр нагадвае, што Ісус Христос пакутаваў за нас, гэтым чынам пакідаючы нам прыклад, каб і мы ягонымі слядамі хадзілі ў цяпершнім свеце. Яго ліхасловілі, а ён наўзаем не ліхасловіў. Калі пакутаваў, не пагражаў пакараннем, але перадаваў усю справу справедліваму суддзі, свайму нябеснаму айцу. Бываюць тыя моманты, калі лагодны вернік пераносіць крыўды ад іншых, але стае прычыны, што ён пра сябе высока не думае і ставіцца да іншых з лагоднасцю і пяшчотаю, ён грубых словаў нянавасці супроць злачынца не вымаўляе. Ён не расплачваецца тымі самымі метадамі, якімі карыстаюцца зламысныя. Наадварот, ён шкадуе злачынца, бо бачыць ягоны сапсуты грахом характар і духовную сляпату. Калі ўкрыжавалі Христа, ён у малітве нябеснаму айцу прыгадаў крыўдзіцеляў, але без пагрозы ім. Вольчы ён прасіў: «Даруй ім, бо не ведаеш, што робяць». Так і нам рабіць. І гэтым чынам пазбягаем самаправеднасці, неталерантнасці і крытычна асуджэння крыўдзіцеляў. У канчатковым выніку права на асуджэнне грэшнікаў належыць аднаму Богу, і ён справедліва расплаціцца з імі. Як раней было сказана, гэта не значыць, што на грэшныя і зласлівыя ўчынкі іншых супроць нявінных мы не звяртаем увагі і іх быццам бы дапускаем. Лагодны чалавек заўсёды разумее, што грэх трэба прызнаваць там, дзе ён знаходзіцца. І што рабіць, калі яго заўважаем? У такіх сітуацыях патрэбная Божая мудрасць і кіраўніцтва. Слушныя Хрыстовы словы ў нагорнай казані, што нам трэба любіць нават і ворагаў, як ён сказаў. Вы чулі, што сказана: «Любі блізкага твайго і ненавідзь ворага твайго». А я кажу вам: «Любіце ворагаў вашых, дабраславляйце клятвітоў вашых, рабіце дабро ненавіснікам вашым і малецеся за крыўдзіцеля вашых і за ганіцеля вашых, каб сталіся вы сынамі айца вашага, які ёсць у нябёсах». Можа, ты, паважаны слухач, скажаш, што ставіцца да крыўдзіцеляў і злачынцаў з лагоднасцю і пяшчотаю цяжка, ці праўдзівей, немагчыма. Біблія кажа, што вернік павінен усіх любіць, і такая здольнасць даецца яму Духам Святым. І наш кажучы: «Патрэбная нам Гасподняя прысутнасць і дапамога, каб разабрацца ў складаных сітуацыях». Слухач, можа, пакуль што ты не навярнуўся да Збавіцеля Ісуса Хрыста, не ўверваў у Яго, не папрасіў даравання грахоў і дара Духа Святога. Зрабі гэта чым хутчэй. З гэтага пачынаецца сапраўднае Гасподняе жыццё лагоднасці ў кожнага з нас. А калі хто слухачоў ужо навярнуўся і ўвераваў у Хрыста, добра запытацца ў сябе: «А ці дзейнічае ва мне Гасподняя лагоднасць і пяшчота?» Калі не, спавядайся ў гэтым і папрасі ў Господа Бога той неабходнай дапамогі і здольнасці. Ён прыйдзе на сустрэчу табе.